Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het Holleder-proces was al een ingewikkeld verhaal voor buitenstaanders zoals u en ik. En nu is er opnieuw reuring. En in Spanje begint het proces tegen de Catalaanse separatisten. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Voor het Spaanse Hoge Rechtshof begint vandaag het proces tegen 12 Catalaanse separatisten. Ze worden bijna allemaal beschuldigd van rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in oktober 2017. De 12 verdachten kunnen straffen krijgen oplopend tot 25 jaar. Het proces gaat naar verwachting vele maanden duren. Er worden 500 getuigen gehoord. En onder hen is ook oud-premier Rajoy, die het Catalaanse parlement naar huis stuurde. Separatistenleider Puigdemont komt niet voor de rechter. Hij vluchtte na de onafhankelijkheidsverklaring naar België. De gemeente Parijs eist een recordboete van 12,5 miljoen euro van woningverhuursite Airbnb. Burgemeester Hidalgo zegt op Twitter dat ze er genoeg van heeft dat Airbnb illegaal woonruimte verhuurt aan toeristen. Appartementen worden vaak niet aangemeld bij de gemeente en volgens de burgemeester drijft de illegale verhuur de prijzen op en veroorzaakt het ook overlast voor bewoners. Behalve de boete wil de Parijse burgemeester ook regelen dat appartementen maximaal voor 30 dagen worden verhuurd. Airbnb zegt dat het zich aan de regels houdt en dat het verhuurders heeft gewaarschuwd. Bij een brand in een hotel in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Volgens Indiase media zijn 2 mensen overleden nadat ze uit een raam waren gesprongen. En 4 mensen raakten gewond. De brand woedde op de 4 bovenste verdiepingen. Zo'n 30 mensen zijn gered, zegt een brandweercommandant. Het vuur is inmiddels onder controle en de politie onderzoekt hoe het vuur is ontstaan. Het hotel staat in een wijk in New Delhi die populair is onder toeristen. De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres zijn tot een akkoord gekomen om een nieuwe shutdown te voorkomen. Dat heeft een onderhandelaar laten weten. Wat er in het akkoord staat is officieel nog niet bekend. Maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen dat er $1,4 miljard beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk $5 miljard voor een grensmuur. De Democraten weigerden dat al in december, waardoor de overheid 35 dagen deels gesloten was. Trump moet het akkoord nog wel goedkeuren. En vandaag begint de rechtszaak van 4 Nigeriaanse vrouwen tegen Shell. Ze vinden dat de oliemaatschappij mede verantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten door het militaire regime van Nigeria in 1995. Activisten protesteerden in die tijd tegen de oliewinning in het zuiden van Nigeria en Shell zou de overheid meerdere keren hebben gevraagd om tegen hen op te treden. Ook toen duidelijk werd dat er mensenrechten werden geschonden, zou Shell niets hebben gedaan. Uiteindelijk werden 9 activisten door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Shell heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Het weer, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. En in het zuiden en westen komt ook de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 9 à 10 graden vandaag. Morgen verandert er weinig en vanaf donderdag veel zon, weinig wind en 10 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ochtendspits die lost nu vrij snel op. Niet op de plekken waar er ongelukken zijn gebeurd. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht Airport. Er staat nu 7 kilometer file vanaf Urmond. Met een kwartier extra reistijd. De A10 Noord bij Amsterdam is weer vrij. Het was een aanrijding nabij de Koentunnel. A27 vanuit Almere. Ook daar gaat het weer rijden. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Nog wel 9 kilometer file. Na een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. En op de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. Lijkt weinig, maar de vertraging is vrij groot. Dik een half uur. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft, Finish of Sun vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Nu bij Tele 2. De Dit Wil Ik Week. Voor mij, ik wil het. Vijf gig data en de Huawei P Smart Plus. Van 19 voor €15 per maand en €30 cashback. Check snel tele2.nl. Let op, geld lenen kost geld. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Onbeperkt zaken doen vanaf €20,66 per maand. Check tele2.nl/zakelijk. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. NOS Radio 1-journaal. 8:06 is het. Vanavond zendt RTL de zogeheten Holleder-tapes uit. En daaraan voorafgaand is er reuring. In de Telegraaf vanochtend staat dat de Orde van Advocaten, de Amsterdamse strafadvocaten Fik en Franken, een spreekverbod heeft opgelegd. En het advocatenkantoor van Fik zette vanochtend een verklaring over die Holleder-tapes online. Ik ga erover praten met justitieredacteur van de NOS, Remco Andringa. Remco, eerst eens even die Holleder-tapes. Wat is dat voor gesprek? Ja, dat is een telefoongesprek wat Willem Holleder vanuit de gevangenis heeft gevoerd met Peter R. de Vries. Dat is ook opgenomen, dat gesprek. En ja, hij zou daar allerlei bekentenissen hebben gedaan over hoe het zat, bijvoorbeeld met de afpersing van Willem Enstra. Maar ook wie het voor het zeggen had in de onderwereld. Nou, dat bandje, de afspraak was dat alleen gebruikt mocht worden op het moment dat Willem Holleder vermoord zou zijn. Maar ja, Peter R. de Vries heeft dat toch onlangs op het laatst eigenlijk ingeleverd bij de rechtbank. Omdat hij vond, ik hoef me niet meer aan die afspraak te houden, omdat Holleder mij ooit heeft bedreigd. Nou, dat is toen eigenlijk met een hoop bombarie aangekondigd. Als een soort mokerslag voor Holleder. Ja, dat leek uiteindelijk in de rechtbank wel mee te vallen. Maar rond dat bandje is nu dus een uitzending gemaakt. En die wordt vanavond uitgezonden. En voor de goede orde, dat gesprek was al in 2011, hè, dat is gevoerd tussen die twee en dus door Peter R. de Vries is opgenomen. En wat is er dan nu aan de hand? Wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is dat er een soort, ik noem het maar even, een mediaoorlogje aan het ontstaan is. Kijk, Peter R. de Vries en John van de Heuvel, die uitzending hebben gemaakt, die hebben warme contacten met Astrid Holleder. Zij hebben dus die uitzending over dat bandje van vanavond, waarin dat hele gesprek wordt uitgezonden. Dat gebeurt op een opmerkelijk moment. Namelijk aan de vooravond van de eis tegen Willem Holleder. Donderdag begint het requisitoor en op 1 maart dan wordt de strafeis tegen hem uitgesproken. Nou, dat moment is niet toevallig. Het lijkt eigenlijk nog een laatste poging om de beeldvorming rond Holleder te beïnvloeden, namelijk gewoon echt duidelijk maken dat het een leugenaar is. Nou, dit alles, dat schiet de verdediging van Dino Sourel in het verkeerde keelgat. Sourel is een van de vroegere vrienden van Holleder. Die spreken van bedenkelijke journalistiek en beginnen nu weer een tegenoffensief door dat hele gesprek online te zetten met hun uitleg erbij dat er niet zoveel aan de hand is en dat er ook helemaal geen sprake is van een bedreiging door de advocaat van Dino Sourel. Alles is eigenlijk zorgt voor een kleine publicitaire oorlog die nu aan het ontstaan is. En dat is eigenlijk iets wat we dit proces al meerdere keren hebben zien gebeuren. Want buiten de rechtszaal brengt dit proces ook ontzettend veel teweeg. Even die advocaat van Sourel, dat is mevrouw Fiek. Hè? Dus dat kantoor van Fiek, zeg jij, die heeft nu die verklaring, hun kant van de zaak online gezet. En dat is ook wat in dat gesprek met Peter R. de Vries wordt beweerd door Holleder, dat Fiek hem onder druk zou hebben gezet. Dus dat spreken zij dan kennelijk tegen. En dan is nu de Orde van de Advocaten, die is ook nog om de hoek gekomen, die heeft een aantal advocaten een spreekverbod opgelegd. Ja, kijk, de orde die zou onderzoeken of Fiek iets verkeerd heeft gedaan. Dus inderdaad bijvoorbeeld die bedreiging heeft geuit. En ook Stijn Franke, die toen de advocaat was in die tijd van Holleder. Of hij iets verkeerd heeft gedaan. Want hij heeft namelijk zijn telefoon beschikbaar gesteld. Normaal mag Willem Holleder alleen met zijn advocaat bellen vanuit de gevangenis. Nu is de hoorn eigenlijk doorgegeven aan Peter R. de Vries, zodat Peter R. de Vries met Willem Holleder kon spreken destijds. Nou, dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Dus de orde van advocaten die kijkt of die twee advocaten iets te verwijten valt. Ik denk dat het eigenlijk wel logisch is om te denken dat als zo'n onderzoek loopt, dat ze die advocaten dan, zolang dat loopt, niet met de media mogen praten. Dus dat daarom dat spreekverbod. Ja, en een eigen verklaring op de site zetten, mag dat dan wel, denk je? Of? Nou ja, dat doen ze op zich natuurlijk handig, want dat loopt via een kantoorgenoot van mevrouw Fiek. Dus waarschijnlijk is daar formeel niks op aan te werken. Goed, we gaan het zien. Vanavond is die uitzending bij RTL, 20:30. Dan meer over die Holleder tapes. En dan nu de Nederlandse groep Sunday Sun. Nederlands beentje Sunday Sun was dat. Superior. Het is 8:49. De kritiek van Jan Publiek. Allereerst een vraag over dit bericht. 1 op de 7 vakantiegangers neemt geen sneeuwkettingen mee in de auto. Van de automobilisten die wel kettingen in de auto hebben liggen, weet 20% niet of ze wel de juiste maat bij zich hebben. Dat blijkt uit onderzoek van BOVAG. Christy vraagt zich af op Facebook hoe onafhankelijk dat onderzoek eigenlijk is, want BOVAG verkoopt zelf ook sneeuwkettingen. Jeroen Schutijzer, hoe zit dat? Ja. Je bent niet van de BOVAG, maar je kent die mensen wel. Ja, en we krijgen natuurlijk heel veel persberichten en aankondigingen binnen waar we altijd kritisch naar kijken. Vaak is er een belang in het spel, dat is zo, in dit geval van de BOVAG. We proberen te kijken of die informatie klopt. We proberen meerdere bronnen aan te boren. En zijn het interessante cijfers? Want we kijken ook vaak of er oude onderzoeken zijn. Nou, die heb ik gevonden, inderdaad. Probleem is natuurlijk dat niet veel bedrijven of organisaties dat onderzoeken. Sneeuwkettingen. Dus je komt al gauw bij zo'n BOVAG uit. De garages verdienen eraan. Maar het is ook een kwestie van verkeersveiligheid. Want het gaat om veiligheid in het verkeer. En dat je goed bewust moet zijn van de spelregels op de weg in Oostenrijk, Italië, Zwitserland. Dus kettingen en winterbanden zijn verplicht. Ja. Maar er zijn hele discussies op de redactie. Kun je die dingen ook eigenlijk ergens anders kopen dan alleen maar bij een garage of niet? Nou, misschien bij de bouwmarkt. Ja. Oké. Nou, dat zou kunnen. Dus je hoeft niet per se naar een BOVAG garage te gaan. Nee, en tijdens de opnames bijvoorbeeld is er 4 keer gezegd dat je als consument naar de kenner moet. Nou, dat heb ik er dus al uitgehaald. Dat zei de BOVAG zelf. Ja. Ja, vind ik te veel reclame. Ja. Maar mensen, die moeten zich wel bewust zijn van dat ze gevaar lopen. Zo zonder die dingen. Antwoord gegeven. Goed. Okay. Dan beloofde ik iets gisteren, naar aanleiding van een vraag waarom we vaak The Guardian gebruiken als bron als het over verhalen uit Groot-Brittannië gaat en niet bijvoorbeeld The Times of The Telegraph. Laten we even teruggaan naar dat moment gisteren. Vanaf vanmorgen ga je dat anders doen, hè? Ja, morgen eens even. Het eerste wat ik doe als ik morgen binnenkom is de Telegraph en de Times lezen. Ja. Nou, ik kwam hier vanochtend binnen en inderdaad, daar zat jij. Ja, diep met mijn neus in de kranten. Je was een uur eerder gekomen ook, hè? Ja, klopt. Ah. En dit was het resultaat. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Groot-Brittannië, zou de conservatieve partij van premier May een absolute meerderheid krijgen. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van The Times. En kun je dan ook een keer de Sun doen? Want dat vind ik namelijk een leuk krantje. Ja, daar moet ik iets wel ook wel even kritisch naar kijken. Als het straks 17 graden is, noem ik je de Sun. Oké, is goed. In ieder geval, Rogier was het opgevallen, die vond het helemaal top. Maria had toch nog wel een vraag, want zij hoort eigenlijk nooit de correspondent voorbij komen. Ja. Is daar een reden voor, hebt ze. Ja, is daar een reden voor, Elisabeth, dat je nooit de correspondent noemt? Nee, daar is geen reden voor. Het enige is dat zij natuurlijk niet echt op het nieuws van de dag zitten. Nee, klopt. Dus dat is een reden dat het wat minder vaak voorbij komt. Maar als zij iets nieuwswaardigs hebben, dan neem ik dat zeker graag mee. En we hadden laatste keer Rutger Bregman van de correspondent, die over zijn basisinkomen hebben we uitgebreid hier gesproken. Dus we houden ze wel in de gaten, hoor, die jongens en meisjes van de correspondent. Tot slot hadden we het een half uur geleden over die traditie op Schiermonnikoog om 3 dagen lang een haan in een mandje in een vlaggenmast te hangen. Marloes die heeft daar een vraag over. Hoe kan een haan dat eigenlijk overleven zonder eten? Ja. Nou ja, dat heb jij natuurlijk uitgebreid uitgezocht. Ja, ik vond een artikel in De Times? Nee, niet in de Times. Ook niet in de Telegraph, maar in de Leeuwarden Courant. Dat is ook een van mijn favoriete kranten. De Pinkstercommissie die zei daarin, die haan krijgt een grote hoeveelheid in water gedrenkt bruin brood mee, plus droogvoer en een dispenser met water. En verder zit er ook nog sinds een paar jaar een camera in dat mandje. En dan kijkt een dierenarts mee naar die beelden van die haan in dat mandje. En dan die haan die kijkt ook af en toe terug. Die geeft af en toe een knipoog. Ook weer opgelost. Nou, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, waar zijn nog steeds problemen? Ja, rond Utrecht en bij Arnhem. Daar loopt het verkeer hier en daar nog vast. Naar aanleiding van ongelukken zoals op de A27 vanuit Almere. Daar staat tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 8 kilometer. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging is een half uur. Op de A12 vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Zevenaar 3 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht. Misschien herinnert u zich nog dat filmpje van het programma Zondag met Lubach. Dat ging over, over de president. Dat was eigenlijk de dag nadat, in ieder geval net nadat de president Trump was aangetreden in Amerika. Dat filmpje over hoe we als Nederland een beetje probeerden Trump aan onze kant te krijgen. Dat klonk ongeveer zo. We've got Pony Park Slag Haren. Which has got to be the best pony park in the world. It's true. They're the best ponies. They are. You can ride them. You can date them. You can grab them by the pony. It's fantastic. This is the Afsluitdijk. It's a great, great wall that we built to protect us from all the water from Mexico. In fact, we built an entire ocean, okay? An entire ocean between us and Mexico. Nobody builds oceans better than we do. This ocean, it is so big, you can even see it from the moon. And we made the Mexicans pay for it. It's true. Ja, America First, the Netherlands Second. Dat is op YouTube meer dan 27 miljoen keer gekeken. En die stem van Trump in dat filmpje wordt gedaan door Greg Shapiro. Hij komt nu met een eigen show en die gaat ook over Trump. Vanavond is de landelijke première van zijn show en die heet The Madness of King Donald. Hi, it's me, Greg Shapiro, comedian, American, Dutchman, here to talk about a very serious problem, the madness of King Donald, a show in which we pay tribute to the 45th and possibly final president of the United States. I don't know what I said, I don't remember. Greg Shapiro, goedemorgen. Hey. Zeg, ja. De man die 27 miljoen keer is aangeklikt op YouTube, dat kan ook niet iedereen zeggen. Ja, nou, die man, de stem achter. Het is, eigenlijk, Arjan is meest... Ja, Arjan en zijn team die hebben het bedacht natuurlijk, maar ze zochten daar een stem bij en dachten, hey, Greg, die heeft al een aardig Donald in huis. Inderdaad, ik was al bezig met een programma over de verkiezingen in Amerika, bij Boom Chicago, dat doen we vaker. En het was een donderdag, ik heb werd gebeld. Door Janine Namring. Wil je je Trump-stem doen voor ons? Morgen wordt Trump president. Dus zondag gaan we een leuke filmpje doen. En ik dacht van, stuur de tekst. Grab him by the pony. Ja, I'm in. Dat zat er ook nog in, ja. Ja, heel leuk om te doen. Hoe kan het dat je die stem zo... het valt me trouwens op dat meer comedians Trump een hele goede Trump hebben, hè? Ja. Alec Baldwin bijvoorbeeld op Saturday Night Live. The President Show met die Anthony Atamanik. Zij zien er ook een beetje uit als Trump. Ik niet. Jammer genoeg. Maar hoe kan je dat je die stem zo goed doet? Het is een beetje raar als je Trump instudeert of zo. Ja, ik heb. hij komt uit New York. But he doesn't sound like a typical New Yorker, you know? En voor gekke redenen. Hij klinkt meer als een soort California surfer dude, you know, waxing his board. So that's how I kind of clued in to. This Trump, and it's the superlatives of a New Yorker. Everything is either the best or it's the worst. En ik probeer, Trump in het Nederlands te doen, maar iedereen zegt, niet doen. Dat is nee, precies. Trump in het Nederlands, mijn hele voorstelling in het Nederlands. Het is wel grappig, maar niet voor de juiste reden. Maar heb je ook in de persoon Trump verdiept eigenlijk? In de persoon, een beetje ja, want de show, The Madness of King Donald, is een soort analysis van Trump, de madness van die man. Donald J. Trump, the J is for genius. Maar het is een soort hoe overleef ik collective insanity van de Trump presidentschap. Ik heb een tutorial, ik geef een tutorial eigenlijk, want als je inzicht krijgen in hoe hij spreekt, dan heb je misschien een gevoel van hoe hij denkt, wat hij probeert echt te zeggen. En dat vind ik therapeutic. Maar jij bent Amerikaan. Natuurlijk snap ik ook waarom mensen denken van hoe kan dat die man überhaupt president is geworden? Aan de andere kant, als je kijkt hoeveel steun hij toch nog in Amerika heeft met zijn achterban, dat ook na alle schandalen die er zijn, of in ieder geval insinuaties rondom schandalen, dat mensen hem toch niet laten vallen massaal. Ja, en dat heb ik het over. Een soort geheime taal spreekt hij. Als hij, if he's speaking to his base, in een soort van Trump rally. Dan luister je naar die soort word salad. He's not making sense. Maar zijn supporters, zij vinden het prima. Zij verstaan hem prima. Dus dat is eigenlijk een grote mysterie. En dat probeer ik uit te leggen in The Madness of King Donald. Ik noem het white minority anxiety. In Amerika, in de komende 20, 25 jaar, het is al letterlijk in de data dat Amerika wordt een minority white country, een land. En dat is een soort free range anxiety erover. En Trump heeft dat heel goed in huis eigenlijk. Met zijn soort boosheid. En hij geeft stem naar zoveel mensen zonder te weten eigenlijk wat, ik heb een gevoel. Het is een niet een rustige gevoel. En dit man, in het Engels zeggen we, I don't care what he says or what he does. He hates the same people I hate. Dat verbindt hem met de mensen die in ieder geval op hem hebben gestemd. Ja. Jij treedt natuurlijk wel vaker ook op. Er komen natuurlijk toeristen ook hier naar Amsterdam. Boom Chicago noem je al even. De stand-up club. Er zijn ook wel eens mensen boos. Die zeggen van, hou eens op met Trump belachelijk te maken. Tot nu toe, het gebeurt een paar keer. Ik vind het altijd prima. Het is een dialoog. En ik heb een paar keer ook in Amerika gespeeld. Daar wordt het sneller een beetje moeilijk met het publiek. Want hoe reageren die dan? Ik was een keer in Chicago voor die Nederlands consulaat eigenlijk. En er waren een paar Amerikanen daar. En ook een soort Dutch American. En die ene man was heel boos. Je kan niet zoveel grappen maken over de president. Oh, Obama wel? Nou, dat kan, maar niet Trump. Dat mag niet. Okay. Iedereen is welkom. Ja. Vanavond première van The Madness of King Donald in Amstelveen. Ja. Ik wens je veel succes en bedankt voor het gesprek. Ja, prima. It's going to be so great. It's going to be so fantastic. Dank je wel. Greg Shapiro. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De 32-jarige Syriër die vorig jaar werd herkend als extremist in het Amsterdamse debatcentrum De Bali, die moet voorkomen vandaag. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Eerder werd al bekend dat hij een relatie heeft gehad met voormalig Turkije-correspondent Hans Boersma. Nederlandse vissers gaan vandaag naar Den Haag. Die willen voor het vragenuur nog een keertje het belang benadrukken van het zogeheten pulsvissen. De EU beslist waarschijnlijk morgen dat er een eind moet komen aan die vorm van visserij. En de Nederlandse pulsvissers die vrezen een strop. De Nederlandse regering probeert dat pulsvissen te behouden, maar krijgt dat dus waarschijnlijk niet voor elkaar bij de EU. En premier Theresa May die legt vandaag een verklaring af in het Britse parlement over de stand van zaken in de zo moeizame Brexit-onderhandelingen. Deel zoveel. Correspondent Tim de Wit in Londen, die volgt dat natuurlijk allemaal. Tim, mee praat het parlement. Ik praat al helemaal bijna als Greg Shapiro zeg. Mee praat het parlement vandaag dus bij over die Brexit. Ja, wat zal haar boodschap zijn? Nou, dat ze de boel toch weer verder gaat vertragen. Dus deel nummer zoveel zullen we de komende weken nog wel gaan krijgen. Want eerst zou deze week het nieuwe moment zijn... dat er weer over haar deal gestemd wordt in het Lagerhuis. Dat gaat nu waarschijnlijk op zijn vroegst pas over 2 weken gebeuren, gaat mee zeggen. Want ze is vorige week, dat heb ik natuurlijk gezien, in Brussel geweest om te proberen de boel wat in beweging te krijgen, opnieuw te onderhandelen. Maar daar is ze heel weinig opgeschoten tot nu toe. En ze zegt, of ze zal gaan zeggen vanmiddag, ik wil toch blijven zoeken naar een aanpassing of een aanvulling op dit liggende akkoord. En daar heb ik gewoon meer tijd voor nodig. Ja, en hoe gaat die boodschap worden ontvangen? Nou, kijk, dit gaat betekenen dat de onduidelijkheid natuurlijk nog langer blijft aanhouden. Zeker nog een week of twee. Daar zullen heel veel politici boos over zijn. Zeker bij Labour, bij de oppositie. Maar natuurlijk ook in het bedrijfsleven weer 2 weken minimaal wachten op wat er komen gaat. Want het probleem blijft natuurlijk, 29 maart is de Brexit-datum. Dan moet alles in feite geregeld zijn. En nog steeds weet geen enkel bedrijf wat hier vandaan zaken doet met de EU. Of andersom, wat er dan precies gaat gebeuren. En wat mee in feite probeert met deze vertragingstactiek is vooral de druk steeds verder opvoeren op de parlementsleden, zodat ze straks bijna niet anders kunnen dan haar akkoord te steunen, omdat de consequenties anders enorm zullen zijn. Maar daar kleeft een enorm risico natuurlijk aan, want als het straks misgaat, dan is er ook geen tijd meer om iets anders te organiseren. En dan zal Groot-Brittannië dus echt uit de EU crashen zonder akkoord. Tim de Wit in Londen was dat. Dan nu naar Guylaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker is vanochtend Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Deze week begint de eerste aflevering van zijn serie Splinter in de politiek. En in de politieke krochten duikt achter de schermen bij politici als presentator. door. En of hij met de kennis die hij allemaal heeft opgedaan überhaupt nog de politiek in wil, we zijn benieuwd, we horen het straks. En verder hebben we het met onderzoeker Gijs Mulder over de rechtszaak vandaag tegen 12 Catalaanse politici. Er speelt nog veel meer, de begroting moet goedgekeurd worden, grote demonstraties in Spanje, en dat is allemaal met elkaar verweven, dus hij legt dat uit. Zometeen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Elisabeth. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Madrid gaat het megaproces tegen 12 separatisten uit Catalonië van start. Ze staan terecht voor rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in de herfst van 2017. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont staat niet terecht. Hij is gevlucht naar België. Het proces voor het Hoge Rechtshof in Madrid gaat maanden duren. Als het aan burgemeester Hidalgo van Parijs ligt, moet Airbnb een boete betalen van 12,5 miljoen euro. Via de site wordt veel woonruimte illegaal verhuurd aan toeristen. Alleen al in het centrum van Parijs zouden 26.000 woningen alleen via Airbnb te huur zijn, terwijl er in de stad een woningtekort is. Volgens burgemeester Hidalgo drijft dat de huurprijzen op. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen bij een hotelbrand. Volgens Indiase media kwamen enkele mensen om het leven toen ze in paniek uit het raam sprongen. Het hotel staat in een wijk waar veel toeristen komen. 30 mensen zijn gered. En Amnesty International en Human Rights Watch hebben kritiek op een Saoedische app die Google en Apple aanbieden. Met de app Apture kunnen Saoedische mannen hun vrouw in de gaten houden. En volgens de mensenrechtenorganisaties wordt de app gebruikt om vrouwen tegen te houden als zij Saoedi-Arabië willen ontvluchten. Het weer, bewolking en op de meeste plaatsen is het droog. In het zuiden en westen komt ook de zon af en toe even tevoorschijn. Het wordt vandaag 9 à 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Toch staan er nog wel een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij Zevenaar 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. En de file op de A15 valt op richting Europoort. Bij de Maasvlakte 4 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Als die Saoedische vrouwen nu allemaal mogen autorijden, dan moeten ze natuurlijk wel gevolgd worden. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen, veel kritiek dus op een app die Saoedische mannen kunnen gebruiken om hun vrouw te volgen. Het moet niet gekker worden, zou je bijna denken. Met die app kan de man zelfs het reisrecht van zijn vrouw intrekken. En Apple en Google hosten die app. Onze spraakmaker vanochtend is Splinter Chabot, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen, Splinter. Maker ook van een nieuw politiek programma dat vrijdag begint. Gaan we het later in de uitzending uitgebreid over hebben. Splinter in de politiek. Google en Apple, die allebei claimen vrouwenrechten zo hoog in het vaandel te hebben, die zouden zo'n app toch meteen moeten bannen. Een beetje hypocriet is het wel. Hè? Ja, ik denk, hoe verzin je het überhaupt? Dat je daar überhaupt de tijd voor hebt om het allemaal te gaan zitten controleren. Ja, het is een zot voor woorden. Dat is wel. Daar valt ook weinig woorden wel aan te maken. Het is gewoon belachelijk. Ja, wij doen nog wel eens moeilijk over een GPS-tracker die op de telefoon van puberdochter of zoon wordt gezet. Dit gaat dan weer een stap verder, volgens mij. Marta Riemsma is ook hier, hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia. Marta, welkom. Goedemorgen. Hoeveel mannen in Nederland zouden dromen van zo'n app? Ja, dat vroeg ik me ook al. Heel man-onvriendelijk, sorry. Maar. Ja, misschien beter andersom. Ja. Dat de vrouw het moet hebben. We kunnen eindelijk in de gaten houden wat die mannen allemaal uitspoken als ze zeggen even een avondje weg te gaan. Ik ga even langzaam weg, jongens. Voordat ik ook getrackt word. Je hebt wel je rijbewijs inmiddels, Splinter, of niet? Nee, dat wel. Zeg, in Stand.nl gaat het over een nieuwe ministerspost. Er is nog steeds structureel te weinig aandacht voor de uitdagingen waarvoor gehandicapten staan in de maatschappij. En daarom vindt presentator Lucille Werner het tijd voor een minister van gehandicaptenzorg. Nou, dat is ook meteen een duidelijke stelling voor Stand.nl. Er moet een minister voor gehandicaptenzorg komen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Volgens Lucille Werner moet er dus een apart ministerie echt komen voor mensen met een beperking. Werner heeft zelf een handicap en ze zegt er is te weinig aandacht voor gehandicaptenbeleid in ons land. Zo is er volgens haar geen duidelijk aanspreekpunt voor mensen met een beperking. Het is gewoon een grote brei als het gaat om gehandicaptenbeleid. Mensen weten niet waar ze naartoe moeten. En ook is er te weinig kennis bij mensen zonder handicap, waardoor er ook te weinig begrip over en weer is. En dat terwijl er toch 2 miljoen mensen in Nederland met een handicap, met een beperking zijn. Gisteren werd bij Jinek al gevraagd hoe politiek Den Haag aankijkt tegen zo'n nieuwe minister. Jij en ik weten dat we niet precies hetzelfde zijn. Maar dat we wel allemaal dezelfde kansen verdienen. Een aparte minister lijkt me niet nodig. Dat probleem ontbagatelliseer ik niet. Nee, dat zit lekker bij de zorg nu. En als meneer De Jonge gewoon even een beetje doorwerkt, dan kan hij gewoon de gehandicapten onder zijn vleugels houden. Wie zou dan een goede minister zijn? Nou, ik denk Lucille wel. Ja, ik vond het wel een mooie gedachte van Lucille. Maar ik ga een keer een kop koffie drinken met Lucille om erover door te praten. Zullen we dat doen? Nee, ik nodig het maar even uit. Lucille, we gaan het erover hebben. Jo. Zo gaat het dan vaak, hè? De kop koffie, wat dan een eerste aanzet zou moeten zijn. Is het logisch om een apart ministerie voor gehandicaptenzaken op te richten? Of kan er dan voor iedere groep in de samenleving wel een minister worden bedacht? Want dat is ook wat tussen de regels door wel werd gezegd. Nou, laat van u horen. Ik poneer de stelling eerst hier aan tafel, Splinter Chabot. Ja, een apart ministerie? Ik vind het wel heel belangrijk. Denk dat er meer aandacht voor komt. Ik vond ook het verhaal wat Lucille Werner gisteren vertelde bij Jinek, waarin ze vertelde dat ze als 4-jarig meisje, als ze dan met de klas ging spelen, dat ze dan het hondje moest spelen, omdat ze anders zou lopen dan de rest van de meisjes. Dat de andere meisjes waren prinsesje en koninginnetje en noem maar op. En zij moest dan het hondje spelen. Ja, dat vond ik wel. Dat raakt wel heel erg. En ik zat zelf te denken van, goh, minister meteen. Of is er iets van een ombudsman daarvoor? Ik denk wel dat het heel erg goed is dat er meer aandacht voor komt. Want ik heb ook eigenlijk op mijn basisschool, op mijn middelbare school, nooit een minder valide persoon eigenlijk in de klas gehad of daar rekening mee gehouden. En ook je hebt gymles en zo, daar wordt eigenlijk is er nooit iets voor op afgestemd. Dus ik denk dat het wel heel erg goed is dat er meer aandacht voor komt. Meteen een minister, ja, dat ik weet niet of daar ruimte voor is. Maar ik denk Hugo de Jonge is in ieder geval een hele goede minister. En ik denk dat de kop koffie van misschien Hugo meer dan één kopje moet worden. Ja. Ja. Marta, moet het meer dan één kopje koffie worden, zelfs een minister? Nou ja, ik schrok wel van het aantal, ja, 2 miljoen. En zij zei ook in Lucille. Ja, zei ook van ik ben in 22 jaar de enige vrouw of persoon met een handicap op de televisie. En dat vond ik toch ook wel heel opmerkelijk. Dus ik dacht wel van ja, het is heel goed dat er aandacht voor komt. En misschien zou het wel een partij moeten zijn in plaats van de minister. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Lucille, goedemorgen. Goedemorgen. Je betoog gisteren heeft in ieder geval veel indruk gemaakt. Zoveel is duidelijk. Ja, toch? Gelukkig. Ja. Daar ben ik absoluut heel erg blij mee. Ja. Dat is natuurlijk waar het in eerste instantie ook om te doen is. Maar jij wil die stap verder zetten. Hè? Door ik ook hier aan tafel van ja, nou, moet je die. Ja, nou ja, weet je wat het voornamelijk is? Kijk, we zien gewoon iedere dag bewijst dat het niet werkt zoals het nu gaat. En als je de verhalen hoort van mensen met een handicap, ze weten gewoon niet meer waar ze terecht kunnen. Er is niet één aanspreekpunt die zegt van jongens, ik omarm jullie, ik pak het aan, ik pak jullie op en we gaan gewoon goed beleid voeren. Ja. Kijk, en Hugo de Jonge is natuurlijk een uitstekende minister, maar hij heeft ook nog ouderenzorg, hij heeft ook nog jeugd, hij heeft zorg. Dus dit is nou juist, die 2 miljoen mensen, het is zo'n ondefinieerbare groep, die is zo divers, dat vraagt gewoon om focus, om uiteindelijk de groep goed te begrijpen en te voelen wat ze nodig hebben. Ja. He, en daarbij is het ook helemaal niet uniek. Want in het Verenigd Koninkrijk bestaat er een minister van Gehandicaptenzaken. We hebben dat ook in Canada. We hebben dat in Australië, in Nieuw-Zeeland. Nou, Sarah Newton heeft me nu uitgenodigd om naar haar toe te gaan. Dus ik vlieg binnenkort naar Londen. Om met haar een gesprek te gaan. Omdat zij dit ongelooflijk goed vindt. Dit moet er echt zijn, juist voor een groep die niet te definiëren is. Maar is dat het, want daarmee geef jij ook aan, van dat maakt het juist lastig. Het is zo'n diverse groep. In hoeverre kun je dan wel met één minister dat probleem ondervangen? Juist omdat veel mensen verschillende dingen nodig hebben? Nou ja, omdat hij niks anders meer in de portefeuille heeft dan dit. Kijk, we zien iedere dag. Maar dan nog blijft die groep, bedoel ik meer, hoe moet je dat zeggen, intern? Begrijp je ook bedoeld? Als je de grote groep hebt, maar daarvan heeft iedereen ook weer verschillende wensen, toch? Jawel, maar als je een minister hebt van gehandicaptenzaken, dus uitsluitend gehandicaptenzaken, dan kun je je veel meer focussen. Je kan er niks meer naast doen. Dat is eigenlijk een beetje mijn betoog. Ja. Je kan er echt niets anders naast doen dan uitsluitend bezig te zijn met het openbaar vervoer, met het onderwijs. Het is toch gek voor woorden dat er kinderen hier gewoon naar speciaal onderwijs moeten, omdat wij scholen niet toegankelijk kunnen krijgen. Dat is heel gek. Dus een kind gaat dan naar een metielschool, terwijl die eigenlijk gewoon met anderen zou moeten kunnen spelen, zodat je elkaar leert kennen. Dat de jonge kinderen ook leren, hé, de wereld is niet alleen maar ik noem het maar even zo, wit en fit. Mm. Dat er gewoon ook mensen zijn die anders lopen, wellicht ergens een beetje anders uitzien, anders reageren. Nou, alles hier in het hele land is weggeorganiseerd. Ja. We weten, gemeentes kunnen het hele probleem niet eens aan. Maar zit daar Want we hebben als een van de laatste landen overigens wel het internationale contract, akkoord, hoe je het wil zeggen, ondertekend. Hè? Wat ervoor moet zorgen dat mensen die minder mobiel zijn, mensen met een beperking, gewoon op eenzelfde toegankelijke manier in de maatschappij moeten kunnen functioneren. Er is natuurlijk met het passend onderwijs ook afgesproken. Want het maakt niet uit in welke vorm je beperking hebt. Maar er moeten mogelijkheden zijn om. Ja. Nee, daarom is mijn vraag ook. In principe de afspraken zijn volgens mij redelijk op papier gemaakt. Dus ligt het niet meer bij de uitvoering ook? Ja, natuurlijk ligt het bij de uitvoering. Je zegt eigenlijk zelf net al, hè, als een van de laatste landen. Ja. Wij Nederland, als een van de laatste landen, hoe is het mogelijk? En dan hebben we inderdaad het VN-verdrag. Maar wordt dat nu goed uitgevoerd? Ik bedoel, ik kijk even naar werk. Hoeveel mensen met een arbeidshandicap hebben willen en kunnen werken, maar kunnen geen baan vinden? En dan gaat het in het bedrijfsleven nog eigenlijk best wel redelijk goed. Dan kun je jezelf de vraag stellen, hoe duurzaam is het? Maar oké, maar de overheid, waar zijn ze? En dan worden er weer subclubjes opgericht binnen ministeries. Recruiters met een handicap, om maar weer andere mensen met een handicap aan te stellen. Omdat ze zichzelf als losstaand ministerie niet eens kunnen vinden. Dus alles is weggeorganiseerd. We zien veel te weinig mensen met een handicap in het straatbeeld. Dus het is gewoon tijd voor een minister van handicapzaken. Ja, en dan gaat het jou echt niet om een ambassadeur. Het gaat echt serieus om een politieke portefeuille. Die hebben we genoeg. Het gaat echt om een minister. Ja. Ja. En als je dan als argument tegen krijgt van ja, zo kan iedere groep die zich in de steek gelaten voelt of die zegt van wij worden veronachtzaamd wel een eigen minister willen, dan is het eind zoek. Nee, dan zeg ik, dan zou ik zeggen, juist deze groep is die ondefinieerbare groep waar je mensen hebt met een verstandelijke beperking, met een lichamelijke mensen die doof zijn, mensen die blind zijn, mensen die autisme hebben. Ga er maar eens aan staan. Dat is, daar heb je aan een dagtaak heb je nog niet genoeg. Dankjewel voor de toelichting nog even op jouw stelling. Wat dus ook de stelling bij Stand.nl vanochtend is. Er moet een minister voor gehandicapte zaken komen. We gaan nog met andere mensen ook spreken. Dankjewel, Lucille. Gaan we naar Erik Groot-Kormelink. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent toegankelijkheidsdeskundige, zogezegd. Zit ook zelf in een rolstoel. Wat vind je, dat klopt. Wat vind je van het plan voor een speciale minister? Ik vind het een heel interessant plan. Ik had hem nog niet op die manier gehoord, maar ik denk dat het zeker een toegevoegde waarde is. Zeker als je kijkt dat er in Nederland heel veel wel is afgesproken, wat al net gezegd werd in het gesprek. Maar het is altijd goed om iemand te hebben die van bovenaf kijkt ook, of het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Ja. Op dit moment wordt er heel veel gezegd door mensen van we laten het oplossen door bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf. Dus je hebt over de toegankelijkheid van winkels. Mm-hmm. Maar die mensen zullen er pas aan beginnen op het moment dat ze noodzaak zien. En die noodzaak moet gevoeld worden. Ja, want herken jij wel het beeld wat Lucille schetst? Van er is niet een duidelijk aanspreekpunt. Je weet eigenlijk niet bij wie je nou precies terecht moet als er klachten of problemen zijn. Ja, het is nu zo geregeld dat het per gemeente verschillend is. Hè? Je hebt twee mogelijkheden, wat voor heel veel dingen verantwoordelijk is. Dus iedereen die in elke gemeente moet op zoek gaan naar zijn eigen manier hoe die dingen voor elkaar kan krijgen. Het is niet landelijk geregeld. Mm. Dat houdt in dat het elke keer een zoektocht is. Ja. Dat maakt het er niet makkelijker op. Zeker niet voor mensen die in een wat kwetsbare positie zitten en niet altijd precies weten waar ze dingen moeten zoeken. Ja. Heb je daar zelf ook last van? Of weet jij de wegen wel te bewandelen? Zelfs ik, die toch aardig thuis is in de wegen, heb nog regelmatig een zoektocht naar als ik weer iets nieuws tegenkom. Ja. Je moet de gemeentewebsite, vaak daar begint het al, die is nog niet toegankelijk. Dus daar moet je al informatie gaan zoeken en dan hopen dat je eruit komt. Ja. Heb jij veel last in als je gewoon je wilt voortbewegen op straat, in gebouwen? Kom je nog veel letterlijke obstakels tegen? Zeker. Ja, ik hou me bezig met openbare ruimte, in dit geval in Amsterdam, omdat ik daar woon. En dat is een hele mooie stad, maar niet per se de meest toegankelijke. En je merkt ook dat als er bouwplannen zijn, dat mensen met beperking. Het begint nu langzamerhand wel mee, langzamerhand te groeien, maar dat is omdat we nu zover zijn dat er ook iemand met een beperking aan tafel schuift op het moment dat die plannen gepresenteerd worden en dus inderdaad ook kan attenderen dat het ook toegankelijk moet zijn. Ja. En dat merk je dus ook, op het moment dat er dus iemand aan tafel zit en meepraat, dat dus in de besluitvorming daadwerkelijk een grotere gevolgen heeft. Ja, ja, ja. En wat dat betreft is een minister die daar aandacht aan kan blijven steken, geven. Een hele goede positie om dingen in de besluitvorming goed te krijgen. Ja. Want het is in Nederland heel vaak zo dat het repareren is achteraf. En dat kost en tijd en geld. Terwijl als je het vooraf regelt, scheelt het gewoon enorm veel. Ja. Wat zou een minister concreet, want dit is een concreet voorbeeld, wat zou die voor jou kunnen betekenen? Een aanspreekpunt is wat al genoemd wordt, is inderdaad een hele goede, maar ook duidelijke wetgeving, maar ook de handhaving. Want nu is het zo dat er heel veel goede initiatieven worden afgesproken. Er worden heel veel plannen gepresenteerd met de beste bedoelingen, maar vervolgens de uitvoering daarvan, de controle op die uitvoering en dat het daadwerkelijk tot een resultaat komt, ja. Dat is waar het volgens mij bij veel aan schort. Dus daar mag het voor mij nog wel iets beter. Erik, dankjewel. Erik Groot-Kormelink. Okay. Dan gaan wij ook praten met Jeroen van Gunsven uit de community van Spraakmakers. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit zelf ook in een rolstoel. Ja, klopt. Heb jij behoefte aan een eigen minister? Nee, ik vind dat het in Nederland op zich best goed georganiseerd is. Kijk, het kan natuurlijk altijd iets beter, maar ik zie niet de meerwaarde van een minister in om onze belangen te behartigen, zeg maar. Nou, ja, als ik de voorgaande twee verhalen hoor, dan denk ik er is duidelijk gebrek aan een goed aanspreekpunt en er wordt op papier van alles afgesproken, maar in de praktijk valt de uitvoering nog wel eens tegen. Is jouw ervaring anders dan? Nou, ik zie dat wel anders. Ik zie het ook bijna overal waar ik kom, is toch wel rekening gehouden met invalides. Mij als rolstoelgebruiker is er meestal wel, als je in de stad komt, dus Amsterdam, zie je toch heel vaak oprijplanken voor de winkel liggen om binnen te komen. Het is natuurlijk niet ideaal, maar ja, je kunt niet een hele stad gaan afbreken omdat wij niet binnen kunnen komen. Maar ligt dat ook aan, want ik hoorde Lucie ook zeggen van het ligt ook maar net aan, het is zo'n diverse groep. Het gaat in totaal om 2 miljoen mensen. Maar ja, dat gaat natuurlijk om uiteenlopende beperkingen en handicaps. Dus ik weet niet, dat klopt, ja. Ja. Heb jij dan, ik heb daar geen idee van, hè? Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. Maar zou het kunnen zijn dat jij daar minder last van hebt dan mensen die een zwaardere beperking of zwaardere handicap hebben? Dat sowieso. Dus dat scheelt sowieso. Maar ik denk ook met een zwaardere handicap kun je op heel veel plekken is het gewoon goed toegankelijk. En er zijn tegenwoordig ook gewoon sites waar je op kunt kijken hoe toegankelijk het is. Mm. En er worden ook heel veel activiteiten ondernomen. Bijvoorbeeld door Zonnebloem, die gaat kijken hoe goed de pretparken toegankelijk zijn, of musea en dat soort dingen. Dus er zijn heel veel stappen en organisaties die daar ook mee bezig zijn. Oké. Okay. Dus ja. Jij zegt van, ik vind dat we eigenlijk juist de goede kant op gaan. Ik vind dat we zeker de goede kant op gaan. Als ik al kijk bijvoorbeeld naar onze buurland Duitsland. Als je daar langs de snelweg tankt, dan moet je echt gaan kijken waar je als rolstoelgebruiker kunt afrekenen. Dus als je daar alleen bent, dan kun je op heel veel plekken kun je niet afrekenen, omdat ze daar nog een trap hebben en een hele hoge drempel. Ja, ik zit ineens te denken. Dat is in nergens meer. Hele hoge stoepranden, hè? Bij die bijna een soort bumper om een benzinestation heen gebouwd. Ja. Ja, dat is waar. Ja. En dat dus hebben wij hier doen niet. Wij het hier nog niet zo slecht. Marta? Nou, ik vroeg me af, als ik zo luister, dan gaat het heel erg over toegankelijkheid. Hè? En dan gaat het misschien over mensen die niet goed kunnen lopen of in een rolstoel zitten. Maar ik kreeg ook het idee dat het gaat over gelijke kansen. En dat zijn wel heel verschillende onderwerpen. Dus kijk, als het gaat over die toegankelijkheid en de uitvoering van wat we met elkaar afgesproken hebben, dan moet je misschien wel bij de gemeentes zijn. Hè, dat die meer taakstellingen of doelstellingen krijgen. Maar als het gaat over zichtbaarheid en gelijke kansen, werkgelegenheid, waar Lucille het net over had, dan is dat natuurlijk een heel ander aspect. Dus ik vroeg me eigenlijk af van waar moet die minister zich op focussen? Hè? Ja. Wat zijn dan de grote onderwerpen die spelen? Dingen die nu niet lukken, die je wel graag zou willen dat ze lukken. Ja. Want qua werkgelegenheid, herken jij daar wel de problemen, Jeroen? Ja, dat is wel wat lastiger. Zeker omdat met het UWV is het lastig om weer aan het werk te gaan zonder dat je daarvoor gestraft wordt. Als je niet zeker weet dat je terug kunt vallen. Dus daar is nog misschien nog wel een stap in te maken. Maar ik weet niet of dat bij een minister voor gehandicapten moet liggen. Nou ja, dat is wat Lucille zei. Weet je, dan heb je wel echt die focus erop. Nu krijg je dan binnen een ministerie dat er een of andere taskforce wordt opgericht en er wordt dan weer een recruiter opgezet. En die moet ervoor zorgen dat er allerlei mensen dan toch een baan weten te vinden. Terwijl dit zou gewoon iemand zijn die daar puur de focus op zou kunnen hebben. Zowel inrichting van de maatschappij, maar ook inrichting qua werk. Maar dan zit je ook weer met hele diversiteit aan gehandicapten. Dus ik kan gewoon bij de verschillende ministeries liggen waar het nu ligt. Daar zie ik niet het grote probleem. Duidelijk. Dankjewel, Jeroen. Ja. Jeroen van Gunsven was dat. Dan gaan we naar de directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Frank Bluimink. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Bluimink. Nou, we hebben het verhaal van verschillende kanten gehoord. En die zegt van, nou, er zit best goede ontwikkeling in. En ik vind dat we de goede kant op gaan tegenover de eerste twee mensen. Onder meer Lucille, die zeiden van, nou, het gaat nog helemaal niet goed. We hebben de contracten en de verdragen ondertekend. Maar nou ja, kennelijk blijft het bij die handtekening. Wat denkt u, kan een speciale minister de zorg wat verlichten en wat beter de boel regelen? Ja, ik denk dat voor mij zou het wel mogen. En misschien niet nu, maar in een volgend kabinet vind ik het wel een interessante gedachte. Precies omdat de groep heeft natuurlijk zorg nodig. Maar wij zien ook dat verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten voor hun leven eigenlijk echt afhankelijk zijn van heel veel andere levensdomeinen. Het gaat echt om, kan je ergens wonen? Hoe is je inkomen geregeld? Kan je je verplaatsen? Heb je een sociaal netwerk? Kan je wonen? Kan je werken? Kan je naar school? En we zien dat daar echt een enorme opgave ligt nog om dat goed te regelen. Dat is gewoon op dit moment toch heel ingewikkeld voor heel veel mensen. Ja. En ik denk dat een minister, ja, die zou daar wel speciaal aandacht aan kunnen geven. Dus dat zou best positief zijn. Nou, opperde Splinter Chabot al van, is dat niet iets bijvoorbeeld wat je bij een ombudsman zou kunnen neerleggen? Of daar een speciale ombudsman voor aan kunt stellen? Nou, een ombudsman gaat veel vaker over individuele problemen. En ik denk dat wat we juist nodig hebben is dat de hele samenleving eigenlijk het beleid ook zo wordt gemaakt dat mensen ook echt, zeg maar, wonen, zorgen en werken op elkaar afgestemd krijgen. Ja. En dat moet je ook echt via het beleid doen. Dat gaat over verzekeraars, over overheden, ook gemeentes. Dus die moeten met elkaar wel aan de bak, ja. We hebben wat reacties van mensen uit onze community van spraakmakers, meneer Bluimink, die ik graag wil voorleggen. Erik Bosman die zegt, niet een speciale minister, we moeten normaal beschaafd en ontwikkeld omgaan met gehandicapten. Dan is het nergens voor nodig. Dat geldt overigens ook voor heel wat minderheden. We kunnen rekening houden met elkaar. Dan zou dat genoeg moeten zijn, lijkt me. Maar als het nu, zoals Lucille Werner zegt, één grote brei is, dan moet dat worden opgelost. Maar daar is geen specifieke minister voor nodig. Nou, ik vind beschaafde omgang zou ik iedereen toewensen. Dus dat lijkt me sowieso goed. Ik denk dat, kijk, we hebben nu een minister die natuurlijk ook voor de gehandicaptenzorg er staat. Dus hij heeft ook een plan. En hij, ik word wel eens gevraagd, van, moet er niet een Hugo Borst komen voor de gehandicaptenzorg? En dan zeg ik, ja, wij hebben eigenlijk al een Hugo. Dat is Hugo de Jonge en die zou eigenlijk dat best kunnen doen. Ik zie in de praktijk ook wel dat hij dat ene kant wel wil. Dus hij neemt initiatieven naar de andere departementen en soms ook naar gemeentes. Maar hij wordt ook opgeslokt door alle vraagstukken rond die in de ouderenzorg spelen, die in de jeugdzorg spelen. Dat trekt ook veel van zijn aandacht weg. Ja. Dus ik denk meer aandacht voor dit vraagstuk lijkt me echt heel wenselijk. Nou, die kop koffie, daar begint het dus al mee. Die hand is al uitgestoken, hebben we gehoord. Ja, dat hoorde ik. Ja. Ik schrijf graag aan overigens. Maar, ja, nou, dat is bij deze. We hebben de contactgegevens van Lucille, maar ik neem aan dat jullie wel eens met elkaar ook hebben gesproken, kan ik me voorstellen. Ja. En nog één reactie, Rick Blezinga, die zegt, laat ik vooropstellen dat er voor gehandicapten goede zorg en indien nodig ook opvang moet zijn, maar we slaan door met wat we moeten doen voor groepen in onze samenleving. En hoe meer we doorslaan, hoe meer weerstand dat geeft bij andere bevolkingsgroepen die zich ook niet gehoord voelen. Dit hoort gewoon thuis op een ministerie voor Volksgezondheid. Nou, dat ben ik toch niet mee eens. Kijk, ik zie wel dat veel groepen in de samenleving het best moeilijk hebben. De ontwikkeling gaat hartstikke snel. En we hebben veel over inclusie, maar veel processen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt gaan over exclusie eigenlijk, uitsluiting. Mm. Als je ziet, de digitalisering levert voor mensen met een verstandelijke beperking ook heel veel uitsluitingsvraagstukken op. Kan je dus nog wel meekomen met deze samenleving? En ik denk dat voor hele grote groepen mensen in de samenleving daar een wat integraal beleid voor nodig is. En dat is zeker niet allemaal zorg. Nee. Dat gaat ook over, begrijp je de brief van je apotheek? Kan je met je woningbouwvereniging goed communiceren? En dat is een breder vraagstuk, maar dat vraagt echt wel veel aandacht. Ja, duidelijk. Hartelijk dank voor de toelichting. Frank Bluimink, van de directeur van de vereniging Gehandicaptenzorg in ons land. Dan gaan we naar Chris Peters. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Wel of geen minister voor gehandicaptenzaken, wat u betreft? Nee, daar ben ik niet voor. Waarom ben ik daar niet voor? Omdat dat dan allemaal veel te veel op afstand is. Veel te veel vanuit de landelijke politiek wordt benaderd. En dan krijg je een oeverloos geblabla waar je eigenlijk weinig mee op ziet. Waar ik veel meer van voel is een wethouder voor gehandicaptenzaken. Zodat je meteen op gemeentelijk niveau, ook in relatie tot de WMO, kunt doorpakken en veel meer actie kunt neerzetten die nodig is. Want heeft u er zelf ervaring mee? Zo klinkt het. Ja, ik werk 42 jaar in de psychiatrie. Okay. Op dit moment ben ik manager bij een laagdrempelige inloop GGZ, zoals we dat noemen. Daar ontvangen we elke dag 70 tot 80 bezoekers die eigenlijk in geen enkel hokje passen, maar tussen wal en schip vallen. Met ervaringswerkers vangen wij die mensen op en we doen daar echt prachtige dingen mee. En, maar dan heb je op gemiddeld niveau wel de steun nodig van zo'n gemeente. Want ja, je moet een budget hebben. Je moet een locatie hebben in een wijk waar over het algemeen men niet zit te wachten op paradijsvogels. En dan... Dus in die zin heb je daar dan veel meer steun nodig dan dat je vanuit landelijke politiek mooie woorden hoort, waar je vervolgens toch niet altijd even concreet iets mee kunt. Nee, en denkt u als het bij een gemeente, bij een wethouder is onder, want dat is nu ook ondergebracht bij de wethouder zorg, neem ik aan. Maar die loopt dan eigenlijk wat Lucille landelijk aangeeft. Dat is eigenlijk waar u op gemeentelijk niveau ook tegenaan loopt. Ja, nou ja, daar loop ik ook tegenaan. En we hebben verschillende gesprekken op gemeentelijk niveau om juist aandacht te vragen voor specifieke groepen. En wij hebben dan, men richt ons op alle kwetsbare burgers. Dus bij ons is iedereen welkom. Je hoeft bij ons geen verwijzing te hebben of geen indicatie te hebben. Maar iedereen die kwetsbaar is, eenzaam is, of dat nou psychisch is of een lichamelijke beperking kent, daar zijn wij voor. En dan heb je op gemeentelijk niveau iemand nodig die dat in zijn portefeuille heeft. En ja, het risico dat het nu wordt doorgeschoven van de ene naar de andere wethouder, ja, dat is ook aanwezig. Dus het zou heel fijn zijn als je gewoon, zonder dat ik weer een nieuw hokje wil maken hoor. Ja, precies. Maar, je moet wel natuurlijk in de maatschappij van nu, waar alles representatief moet zijn en in een hokje moet passen, is juist behoefte aan een plek voor mensen die niet in die hokjes passen. Ja. En die toch heel veel nodig hebben aan aandacht en zorg. En een duidelijk aanspreekpunt dus op gemeentelijk niveau. Zoveel is duidelijk. Precies. Ja, dank u wel, meneer Peters. Ja, oké. Okay. Dan nog naar meneer De Wolf. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Plag. U wilt juist weer bij de staatssecretaris onderbrengen. Ja, ik denk dat ik, hoe loffelijk het schrijven van mevrouw Werner ook is, ik denk dat je alleen maar lippendienst bewijst om een minister van gehandicaptenzaken te introduceren. Ik denk dat het veel beter is om iemand te incorporeren in het ministerie die zich specifiek daarop richt. Want anders krijg je weer een extra bureaucratische laag. En je hebt juist iemand nodig die de integrale visie die er nodig is in de zorg, want het grootste probleem in de zorg, dus heel simpel, veel regeltjes, veel verantwoording, dat die daar iets aan gaat doen. Want daar schieten de mensen die het nodig hebben, en die groep is heel divers, dat gaf mevrouw Werner ook al aan, daar schieten ze denk ik veel meer mee op. Ja, want geen lippendienst, maar daadwerkelijk iets in operationele sfeer en in de samenbindende sfeer te doen. Want juist, u heeft in uw omgeving mensen met veel zorg, die de zorg nodig hadden gehad, een gehandicapt broer ook, en dan loop je vooral tegen bureaucratie aan, heb ik begrepen. En dan denkt u een extra ministerie gaat dan juist weer contraproductief werken. Ja, dat denk ik wel. Als je bekijkt, ik heb toevallig cijfers gezien tussen 1996 en 2006, 20 miljard extra in de zorg is gegaan, waarvan 16 miljard in de bureaucratie. Dit is een stap weer die richting op. En daar moeten we juist vanaf. Ik zag niet specifiek bij mijn broertje, want het was een relatief kleinschalig georganiseerde instelling. Maar ik zag het bij mijn vader, die aan Alzheimer leed. En die ook de laatste 3 jaar van zijn leven in een buitengewoon fijne zorginstelling heeft gezeten. Maar dan kwam ik binnen en 9 van de 10 gevallen moesten ze helaas met een formulier aan de gang. Peters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Vermogen opbouwen. Ik was zo'n zelfbelegger. Was modern een paar jaar geleden. Maar ja, het kost een hoop tijd. En waarom zou je zelf vermogen opbouwen als anderen daarvoor hebben doorgeleerd? Toch? Nou, nu doet Hof Horneman het voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak